na akong gisingin. Panaginip kong mag-isa, at ikaw isa sa mga mainipin. Kung hindi ko to kabisa, malamang ay di ka makikinig sa aking mga sasabihin. Ngunit alam mo puro ko, lagpas ang 100% to pusong sabi kay di na muling mabibite. Sa pagkakataon to, mga mali ko di ko lauulitin, pakitagayin sa bato. Huwag kang matakot sumugal kung para sa pangarap. Ibuwas mo ang todo mo, huwag kang magpapaawat. Walang ibang tutulong, walang ibang yayakap, kundi ang iyong sarili lang, kaya gawin ang dapat. Subok lang ng subok hanggang sa makaisa. Bigay mo ang lahat, wala namang mawawala. Tutukan ng maigian bago ang iba. Ang lahat ng mga nais mo ay makasayo na. Huwag kang mapagod mag-isip, huwag kang mainip. Tuloy ka lang sa pag-apang kahit patarik. Manandaan at kahit medyo patagilid. Ang sitwasyon huwag mangamba dahil makakamit. Hindi na balik kung ikay nasa mahihulihan. Balang araw mangunguna basta gagalingan. Mabigat man mga hamon sa'yo nakadagan. Ay baluwala kung iyo itong papalagyan. Mungguna akong isingin. Panaginip kang mag-isa, at ikaw isa sa mga mainipin. Kung hindi ko to kabisa, malamang ay di ka makikinig sa aking mga sasabihin. Ngunit alam mo puro ko, lagpas ang 100% to pusong sabi kay di na muling mabibite. Sa pagkakataon ko, mga mali ko di ko lauulitin, pakitagayin sa bato. Alam nyo na kung sino to. Dati batang naligaw at medyo nalito. Nalinawa lang din kaya ngayon ako'y narito. Tila buhay na patunay gumagana ang pangarap. Grabe nga lang yung tinanas, di tumigil kang mahanap. Buti na lang di sumuko, di maagang bumigay. Yung kasama kong nagutom, kasama ng dumighay. May naiwan, may nagtaho, merong paring sumusubok. May patuloy tumutubo dun sa tiyamba tumutusok. Di maawat, di masisi, gusto lang kumawala. Yung pasanin sa balikat, gusto ko lang mawala. Simpleng buhay na kalmado, di na nag-aalala. Kitang kita sa aking lente, meron ang napapala. Yung iba natutuwa at may ibang natatawa. Yung iba walang bilip pa rin sa'king nagagawa. Pero di na din pansin kasi hanap ko pahinga. Walang bigat sa puso, maalwa ng pahinga. Huwag mo na akong gisingin. Panaginip kang mag-isa, at ikaw isa sa mga mainipin. Kung hindi ko to kabisa, malamang ay di ka makikinig sa aking mga sasabihin. Ngunit alam mo puro ko, lagpas ang 100% to pusong sabi kay di na muling mabibite. Sa pagkakataon to, mga mali ko di ko lauulitin, pakitagayin sa bato. Subukan mo nang umitin muli kahit ang napakahapi pa ng kahapon. Sige, hapapin lang ng mahigit ang unang mo. Pero pagtapos niyan dapat ikay bumangon. Panibago ang atake at mga tali. Nadudugtong muli sa'yo sa pangarap na dinali. Nang bulok ng sitwasyon, tutok lang bigyan aksyon. Suntok lang sa ambisyon, ihanda mga rasyon. Wala nang orasyon, rekta ito sa puso at utak ng mga nakikinig. At patuloy na kinakalay ang bawat sandali para sa pamilya naniwala at humilip. Ikaw mismo ang iyong swerte, kaya ingatan. Palakas ang pag-ibig ang iyong anting-anting. Huwag ka mawala ng panlasa at pag-asa. Problema at corona sa inyo. Huwag mo muna akong isingin. Panaginip kang mag-isa, at ikaw isa sa mga mainipin. Kung hindi ko to kabisa, malamang ay di ka makikinig sa aking mga sasabihin. Ngunit alam mo puro ko, lagpas ang 100% to pusong sabi kay di na muling mabibite. Sa pagkakataon to, mga mali ko di ko lauulitin, pakitagayin sa bato. Huwag mo muna akong gisingin. Huwag kang matakot sumugal kung para sa pangarap. Oh, alam nyo na kung sino to. Wala nang ora-orasyon, rekta ito sa puso. Overdue na rin, pero at least dumating. ROT pa rin, di ba Doy? Yes. Album, 8 mil album, man. Abangan nyo yun. Apat na artist yun, kasama pa si 8 mil. Kasama pa yung mga ibang drama, man. Anong asahan mo dun, man? Sobrang wasak nun. Omar Balil po, 8 mil album, 8 mil album. Alam nyo na kung sino to, bra bra bra. Abangan nyo, 8 mil album, 8 beats album. Malapit na, takti na. Ooh la la.